بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اس دنیا میں مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں نے الگ الگ تہذیبیں بنا رکھی، جینے کے انداز الگ الگ ہیں. ہمیشہ سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قوموں کا الگ الگ انداز ہے، کھانے پینے کا الگ انداز ہے، رہنے سہنے کا الگ انداز ہے، شادی بیاہ موت پیت کاروبار، اور دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی انسانوں کے لیے کوئی نظام اور دستور بنایا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے خصوصی اختیارات محفوظ کر لیے. خود کسی شکنجے میں نہ آنے پائے، اپنی گردن پھندے میں نہ آنے پائے، خود جواب نہ دینا پڑے، یہ بات ذہن میں رکھ کر لوگوں نے دستور بنایا، قانون بنایا، نظام بنایا. انسانوں کے بنائے ہوئے دستور جب بنے تب بھی نامکمل تھے، اور بعد میں تو خیر کہنا ہی کیا. آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، آئے دن غلطی کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا دستور نہ بنا نہ بن سکتا ہے جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک نظام دیتا ہو. وہاں امیر و غریب، کالا گورا، اپنا اور غیر، یہ بنیاد نہ ہو. اگر امیروں کے لیے کوئی حکم ہے، مثلا مالداروں کو زکات نکالنی ہے، تو کہاں کا مالدار؟ کہیں کا بھی ہو، مالدار نکالے گا، غریب لے گا. کہاں کے لوگ اس پر عمل کریں گے؟ پوری دنیا میں کہیں کا بھی ہو. مالدار کو قربانی کرنی ہے تو کہاں کے لوگ؟ پوری دنیا کے سارے لوگ. ابھی حج کے موقع پر جب حج شروع ہوگا تو ایک مخصوص لباس حاجی کو پہننا ہوگا، اور آبادی کو چھوڑ کر منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کئی رات و دن وہاں رہنا ہوگا. جو آدمی بھی حج کا ارادہ کرے گا اس کو احرام باندھنا ہوگا، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو نبھانا ہوگا. ہندوستان جیسے ملک کا غریب آدمی بھی اسی لباس میں ہوگا، اور سعودی کا حکمراں بھی اسی لباس میں ہوگا. منا، عرفات، مزدلفہ میں ارکان جس طرح ہم ادا کر رہے ہوں گے اس طرح ہم ادا کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف جس طرح ہم کر رہے ہوں گے وہ بھی کر رہے ہوں گے. کوئی بھی چیز عبادت کے نام پر، جتنی چیزیں ہیں وہ سب پر یکساں فرض ہوں گی. بلکہ اسلام نے حکمرانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی ہے کہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیشہ اسلامی حکومت کے جو ایماندار حکمراں ہوتے ہیں ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری مملکت میں، میری رعایا میں کوئی پریشان حال، معذور، مجبور، بھوکا سو جائے اور اللہ کے ہاں مجھ کو جواب دینا ہو. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں رات کی تاریکی میں نکل جاتے تھے دیہاتوں میں، جنگلوں میں، خیموں میں، اور جا کر لوگوں سے مل کے پوچھتے تھے کہ تمہارا حکمراں کیسا ہے. ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ پوچھنے والا کون ہے. کوئی کہتا بڑے اچھے حکمراں ہیں، کوئی کہتا ارے بھائی وہ تو بڑے آدمی ہیں، محل میں ہوں گے، ان کو ہماری کیا پرواہ، ہم کس حال میں ہیں، کھا کر سوئے کہ بغیر کھائے سوئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان مجاہدین کے گھر جاتے تھے. بہت غور سے آپ لوگ سن لیجیے گا، بہت کام کی بات ہے. ان مجاہدین کے گھر جاتے تھے جو مجاہدین سرحد میں جا کر جہاد کرنے گئے ہوتے تھے، اور جا کر گھر میں بچے کو بھیج کر اندر کہلواتے تھے کہ بھائی تمہارے گھر کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں. تو اکثر ایسا ہوتا کہ عورتیں اندر سے جھولا اور پیسہ دے دیتی کہ ہمارے گھر کے لیے سبزی لے لیجیے گا، دودھ لے لیجیے گا، غلہ لے لیجیے گا. جب حضرت عمر چلتے تو ان کے ہاتھ میں دسیوں جھولے ہوتے تھے اور اپنے ساتھ میں ایک آدھ لوگوں کو لے لیتے تھے. بازار جا کر جس نے جو کچھ کہا ہوتا تھا ان گھر والوں کا وہ سامان لے لیتے تھے اور جا کر ان گھروں تک پہنچا دیتے تھے جن کے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں گئے ہوتے تھے. ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے رات میں، دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، کچھ بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور ایک عورت چولہے پہ کچھ پکا رہی. قریب گئے، پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کہا بھوکے ہیں. ہانڈی پہ کیا چڑھا رکھا ہے، کہا پانی ہے. پانی میں اور کیا ہے اندر، اس عورت نے کہا کنکر ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بچوں کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو. اس نے کہا میرے پاس پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرو. بچوں سے میں نے کہا ہے کہ بیٹا صبر کرو، پک جائے تو کھا لینا، اسی انتظار میں وہ سو جائیں گے، جب بچے سو جائیں گے تو میں آگ بجھا کر سو جاؤں گی. لوٹ کر شہر میں آئے، بیت المال کا دروازہ کھولا، ساتھ میں ان کے خادم ہیں. ایک بوری میں آٹا لیا، مکھن لیا، کھجور لی، اور اس بوری کو اپنے سر پہ رکھا. اس زمانے کی بوریاں موٹے انداز کی بنی ہوئی ہوتی تھی، آج بھی اگر بوری میں آٹا ہو جھڑتا ہے. خادم کہتا ہے کہ وہ آٹا جھڑ کر عمر ابن خطاب کی داڑھی پر اور چہرے پر لگ رہا تھا. میں نے کہا کہ اس بوجھ کو میں اٹھا لوں، میں آپ کا خادم ہوں. فرمایا خلیفہ میں ہوں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، مسلمانوں کا ذمہ دار میں ہوں، اس بوجھ کو میں ہی اٹھاؤں گا. خادم کو آپ نے بوری نہیں دی. چل کر گئے، آگ جلائی، بچوں کے لیے کھانے کے لیے حلوہ بنایا، بچے سو چکے تھے ان کو جگا کر کھلایا. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. خلیفہ کا یہ جواب کہ حکمراں میں ہوں، قیامت کے دن بوجھا میں اٹھاؤں گا، دنیا کی تاریخ میں مسلم حکمرانوں کے علاوہ کوئی ایک واقعہ بتلا دے ہم کو. جب سے انسانیت آباد ہوئی ہے کوئی ایک واقعہ بتلا دو ایسا. کہ وہ پورا یہ جواب دے. عام آدمی روک کر ان سے سوال کرتا تھا. عمر بن خطاب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ صحابہ ہیں, گورنر لوگ ہیں, اور جس اسلامی حکومت کے حکمراں ہیں آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے. ایک عورت سامنے سے آ گئی, بوڑھی عورت. انہوں نے سلام کیا, عمر بن خطاب نے جواب دیا. محترمہ نے کہا, عمر خلیفہ بن گئے ہو تو انصاف سے حکومت کرنا, دنیا کے بادشاہوں کی طرح ظلم زیادتی مت کرنا. ہے تو عمر سر جھکا کے سن رہے. ساتھ کے لوگ بڑے پریشان, یہ کون عورت ہے جو کھڑے ہو کر راستے میں عمر ابن خطاب کو نصیحت کر رہی. جب وہ اپنی بات کہہ چکی آپ آگے بڑھے. ہے تو عمر نے پوچھا, پہچانا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا یہ حضرت اوس ابن ثابت کی اہلیہ ہیں, خولہ بنت ثعلبہ. یہ وہ عورت ہے جس کی گفتگو اللہ نے سنی ہے اور قرآن میں اس کا حوالہ دیا ہے. 28 پارہ شروع سے کھولیے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. جس عورت کا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی بات سن رہا تھا. وہ عورت آ کر پیغمبر علیہ السلام سے اپنے مسئلے کا جواب چاہتی تھی اور آپ فرماتے کہ ابھی وہی نہیں اتری ہے, رکو انتظار کرو. اس کو جواب جلدی چاہیے تھا. ایک طرف تو آپ سے بحث کرتی, میں کب تک انتظار کروں گی, کئی بار آؤں گی, جلدی کیجیے. اور جب پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ بھائی ابھی تو وہی نہیں اتری ہے, تو وہی کھڑے کھڑے آسمان طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی, پروردگار میرے اوپر رحم کر, کرم کر, جلدی وہی اتار دے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ شکوا کر رہی تھی. یہ وہ محترمہ ہے. جمعہ کی نماز کے لیے امیر المومنین تشریف لاتے تھے, اور اسلامی حکومت میں اگر حکمراں واقعتاً اسلامی دستور کے مطابق امیر المومنین ہو, حکمراں ہو, تو مصلی پر وہی کھڑا ہو, کسی بھی بڑی جماعت کی امامت وہی کرے گا. حضرت عمر جمعہ کی نماز کی تشریف لائے, مجمع انتظار کر رہا تھا, کچھ تاخیر سے آئے. لوگوں نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ فرمایا کرتا دھو کر پھیلایا تھا, سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا. ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا, اس کو دھو کر پھیلا دیتے تھے, سوکھتا تو پہن لیتے. فرمایا دھو کے پھیلایا تھا, سوکھا نہیں تھا, سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا, تاخیر اس لیے ہو گئی. ایک مرتبہ مال غنیمت میں چادریں آئیں, وہ تقسیم ہوئی, تو جس طرح سارے فوجیوں کو ایک چادر, حضرت عمر ابن خطاب کو بھی ایک چادر. اب جب مجلس کے اندر آئے تو چادریں دو تھیں, ایک باندھے ہوئے تھے, ایک اوڑھے ہوئے تھے. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا, عمر ابن خطاب عام فوجیوں کو ایک چادر, آپ کو دو کیسے ملی؟ تو فرمایا اس کا جواب میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر دیں گے. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی جنگ میں میں بھی شامل تھا, ابا بھی شامل تھے, ایک چادر میری ایک ابا کی, میں نے اپنی ابا کو دے دی, اس لیے ان کے پاس دو ہو گئی. آئے جمہوریت کی بات کرنے والے. ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا ہنگامہ اسی کا ہے کہ گورنر کے خلاف کیس نہیں ہوگا, وزیر اعظم کے خلاف کیس نہیں ہوگا, فوج کے جنرل کے خلاف کیس نہیں ہوگا. وہ جو لوک پال بل کا ہنگامہ چل رہا تھا, اس کے علاوہ اور کیا بیس ہے؟ اسلامی نظام حکومت میں امیر المومنین بھی کورٹ کے اندر جواب دے ہے. آپ چلے ہم کو اصول سکھانے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے, امیر المومنین ہیں. ایک یہودی نے جان بوجھ کر کے حضرت علی کی زرہ چرا لی. زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا کڑی دار, جس کو پہن لیتے جنگ میں. اگر کوئی تلوار سے حملہ کرے تو وہ لوہے کی چادر کی بنیاد پر, کڑی کی بنیاد پر بدن کٹتا نہیں تھا. سر کے اوپر ٹوپ پہنتے تھے, خوت ڈھال ہاتھ میں ہوتی تھی اور بدن کے اوپر زرہ ہوتی تھی. اور پھر فوجی کے ہاتھ میں تلوار, نیزہ اور خنجر اور یہ سب ہوتا تھا. یہ اس کو مارتا, وہ اس کو مارتا. تو اگر کسی نے تلوار سے حملہ کیا تو بدن کے اوپر وہ لوہے کی کڑی دار زرہ ہوتی تھی, وہ پہنتے تھے. حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی, چرایا ایک یہودی نے جان بوجھ کر. حضرت علی نے پہچان لیا, اس سے کہا میری ہے دے دو. اس نے کہا نہیں میری ہے. مقدمہ عدالت میں لیا, قاضی شرعی عدالت کے جج ہیں. حضرت علی گئے, مقدمے کا اصول تقریباً یکساں ہے, اسلامی اصول بھی وہی ہے اور جو عدالتوں کے اندر نظام چلتا ہے تقریباً اصول وہی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے پہلے وہ ثبوت اور گواہ فراہم کرتا ہے. کورٹ کا اصول یہ ہوتا ہے, میں نے آپ پر مقدمہ قائم کیا, دونوں فریق حاضر ہوں گے تو جج آپ سے پوچھے گا کس سے, جس پر مقدمہ قائم ہوا ہے, مدعا علیہ سے, کہ بھائی آپ کے بارے میں آپ کی فریق پارٹی نے یہ الزام لگایا ہے, آپ کو الزام قبول ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب الزام قبول ہے تو پھر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں الزام قبول نہیں ہے, الزام غلط ہے, تو پھر کون الزام لگانے والے سے کہے گا پروف کرو, پھر وہ جواب پیش کرے گا, پھر کون اس سے کہے گا تم جواب دو, وہ جواب دے گا, وہ اس کی گواہی کنڈم کرے گا, الزام کو غلط ثابت کرے گا, پروف کے اندر کمیاں نکالے گا. یہ دونوں بحثیں مکمل ہونے کے بعد پھر دونوں طرف کے وکیل کھڑے ہوں گے, وہ جج کے سامنے اس پوری بحث کی روشنی میں آخری بحث کریں گے, آرگومنٹ. اس بحث کو سن کر جج پوائنٹ نوٹ کرتا رہے گا, ایک ہوگا, دو ہوں گے, چار ہوں گے, سنگل جج ہوگا, بنچ ہوگی. پھر وہ اس پورے مقدمے کی روشنی میں اور وکیلوں کی آخری بحث کی روشنی میں فیصلہ لکھیں گے. کبھی فیصلہ فوراً سنا دیا جاتا ہے اور کبھی فیصلہ محفوظ رکھا جاتا ہے. آج بھی اسلامی حکومتیں جہاں کہیں ہیں, جیسی بھی ہیں, مقدمات عام طور پر ایک مہینے کے اندر فائنل ہو جاتے ہیں. سعودی میں کوئی مقدمہ ایک آدھ ڈیڑھ مہینے اوپر نہیں جاتا, اور ہندوستان میں مقدمہ بورڈ میں آنے میں 10 سال لگتا ہے. بابری مسجد کا مقدمہ اب تک بورڈ پہ نہیں آیا, 92 میں شہید ہوئی تھی, 2015 ہے ابھی, ان کو پتا لگا ہی نہیں کس نے گرایا ہے, ابھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں کس نے گرایا تھا. بھائی کچھ لوگ باہر سے آ گئے تھے, اوپر سے بمباری کر کے لوٹ گئے, جبکہ پورا واقعہ حکومت کے ریکارڈ میں. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں نظام حکومت کا. اسلام کے بارے میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں, صاحب چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, زانی کو جان سے مار دیتے ہیں, قاتل کو پلٹ کے آپ مار دیتے ہیں, مجمع عام میں گردن مارتے ہیں, اس کی سب قبول ہے, تم کو جو بکنا ہے پہلے بک لو. ہمارے یہاں سزائیں بہت سخت ہیں, اس سے انکار نہیں. سزا کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی جرم نہ کرے, سزا اسی لیے ہوتی. اور قرآن نے سزا کے بارے میں دو بنیادی باتیں کہی, جب انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو پھر اپنے اور غیر کو مت دیکھو, مجرم تو مجرم. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, تمہارے خلاف پڑے تب بھی قبول کرو. اب الوالدین والاقربین, تمہارا رشتہ دار ہو, اپنا ہو, پڑوسی ہو, دوست ہو, کچھ نہیں, انصاف تو انصاف. حکم دیا ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, اگر اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر محبتیں اور رشتہ داریاں رکاوٹ نہ بنے. اور دوسری بات کہی کہ سزا جب کسی کو دی جائے تو مجمع عام میں دی جائے. کیوں؟ جس کو ہم مار رہے ہیں اس کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے, وہ تو مر جائے گا چند منٹ میں, چند سیکنڈ میں. مجمع دیکھ لے کہ برے کام کا برا انجام, آئندہ کوئی ہمت نہ کرے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اسلامی دستور ہے. اس پر بڑا شور ہوتا ہے صاحب, بڑی سخت سزائیں ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے آپ کی نرم سزاؤں کو دیکھ لیتے ہیں اور ہماری سخت سزاؤں کو دیکھ لیتے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, صدر امریکہ, صدر برطانیہ اور سعودی کا بادشاہ, یہ غالباً شاہ فیصل یا شاہ فہد کے زمانے کا واقعہ ہے. جمع تھے, بیٹھتے ہیں آپس میں, بات چلی کہ بھائی آپ لوگوں کے ہاں قتل, کسی کی جان لے لینا, اس کا پرسنٹ کیا ہے؟ ہمارے مہاراشٹر میں جو بڑے اخبارات ہیں اردو کے, چار پانچ ہیں, اور بڑے اخبارات انگلش کے, دس بارہ پندرہ ہوں گے, بڑے اخبارات مراٹھی کے, پندرہ پچیس ہوں گے, ان کو لے آؤ. کوئی ایک اخبار اگر کوئی ایک دن بھی خالی ہو جس میں قتل کا, قتل کی رپورٹ نہ ہو, ریپ کی رپورٹ نہ ہو, اغوا کی رپورٹ نہ ہو, عورتوں کے استحصال کی رپورٹ نہ ہو, دلہن کے جلانے کی رپورٹ نہ ہو, تو میں زندگی میں غلامی کروں گا. ہمارے اخبارات کا 50% حصہ کرائم سے بھرا ہوتا ہے. گھپلا, دھوکا, اغوا, ریپ, قتل, یہ ہمارے اخبارات کی زینت ہے. بات چلی تو کسی نے بتایا کہ ہمارے یہاں سال بھر میں 10,000 لوگوں کی جان جاتی ہے, کسی نے کہا 5,000 لوگوں کی جان جاتی ہے, کسی نے کہا 5, یعنی اتنے مرڈر ہوتے, اتنے کیس قائم ہوتے. سعودی حکمراں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کسی کسی سال میں کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہوتا اور کسی سال میں ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں, ہر سال واقعہ ہو ضروری نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس سے اہم سوال سنیے, قتل کرنے والے مجرم کے خلاف مقدمہ چلا کر فیصلہ کب آتا ہے؟ عام طور پر اس کے مرنے کے بعد. عام طور پر اس کے مرنے کے بعد. اور ایک کام اور بھی ہوتا ہے, ایک آدمی کو بے قصور پکڑ لیا گیا, جو اس وقت کا سب سے بڑا فیشن ہے اور سب سے زیادہ شکار ہماری قوم مسلم قوم ہے, ایک آدمی کو بے قصور پکڑ لیا گیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر دفاع لگا دی, چارج شیٹ داخل کر دی, مقدمہ چلے گا, اگر جرم ثابت ہوگا تو پکڑ لینا, ضمانت لے لو, پراپرٹی لکھا لو, باہر جانے مت دو, لیکن غریب کو اپنا پیٹ تو پالنے دو. اس کو ضمانت نہیں دے رہے آپ, مقدمہ چل رہا ہے, چل رہا ہے, 15 سال, 18 سال, 20 سال, 22 سال, 25 سال چلتا رہا. 20 سال کے بعد فیصلہ آیا کہ ناکافی ثبوت اور کمزور گواہوں کی بنیاد پر عدالت یہ محسوس کرتی ہے اس بیچارے کو بے قصور پکڑا گیا ہے, اس کو باعزت رہا کیا جاتا ہے. اس کو جو 22 سال جیل میں بلا ضمانت کے پہلے ہی رہ چکا ہے, اگر اس کو آپ عمر قید سنا دے تو کتنا رہتا اندر؟ 20 سال رہتا, اور کتنا رہا اندر؟ 22 سال رہ چکا ہے وہ, 25 سال رہ چکا ہے اندر وہ, اور اب فیصلہ کیا آ رہا ہے؟ सारे सूबों के अंदर महाराष्ट्र समेत सारे हाई कोर्टों में एक एक लाख से ज्यादा मुकदमा पेंडिंग में है। सऊदीया में चूंकि हमारे लिए इस वक्त मिसाल है, वरना एक आम बात कह रहा हूं, इस्लामी निजाम हुकूमत में मुकदमा अदालत में आएगा तो कोई मुकदमे में हफ्ते भर लगेगा, किसी में महीना भर लगेगा। क्यों? अदालतों के ऊपर लोड तो होता नहीं। यहां मुसीबत यह है, एक दिन में 20 मुकदमा थे, अब एक की सुनवाई हुई और फरीक आखर ने कहा कि साहब वो कागज उसको डुप्लीकेट लगता है, इसको डिपार्ट से ठप्पा लगवा कर बैलेट करा कर मंगाया जाए, नोटरी करा के मंगाया जाए, तो तालबा उसका माकूल है। अब ये दोबारा कब आएगा? कि दोबारा आएगा 6 महीने के बाद, और जब 6 महीने के बाद डेट पड़ेगी तो मुकदमा जिसके खिलाफ जा रहा होगा वो कह देगा मैं बीमार हूं, डॉक्टर का मेडिकल देंगे, फिर 6 महीने, फिर अगले 6 महीने के बाद डेट पड़ेगी, आमतौर पर जज का ट्रांसफर हो जाता है, अब नए जज आ गए, फिर चलो एबीसी। मुकदमे को तूल देने के जो जराए हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी एक फरीक ने अर्जी मार दी मुझको औरंगाबाद में जाने का खतरा है, मुकदमा वहां से बंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, इस पर बहस चल पड़ी, 6 महीना मुकदमा रोक कर उस पर बहस चलेगी। अभी इसकी सुनवाई मुकम्मल नहीं हुई थी तो नागपुर वाले ने अर्जी मार दी कि मेरे लिए बंबई आना मुश्किल है, मुझको मेरी सुनवाई नागपुर जेल में की जाए, अदालतें घूमती हैं। एक एक मुकदमे पर 20-20 साल लगता है। अच्छा, यहां तो खैर आप मखसूस तबके के साथ ये सलूक करते हैं, वरना होता क्या है मुल्क में? मुल्क में होता यह है जो पेशावर मुजरिम है, पेशावर इनकाउंटर करने वाले, पेशावर मर्डर करने वाले हैं, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, मुकदमा होता है, होने दो, और उसके बाद फैसला कहां आता है? उससे पहले वो कब्रिस्तान पहुंच चुका होता है, पेशावर शूटर मौजूद है। ये कारोबार क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है, उनको पता है होना होवाना कुछ नहीं है। अभी जो चंद घपले आपके सामने, आप नाम सुन रहे हो ना कि साहब यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां फर्जी जारी होती रही होती रही होती रही, अब जब यूनिवर्सिटी से डिग्री जारी होगी तो फिर तालीम का क्या होगा? इतना बड़ा जुर्म है कि उन सारे मुजरिमों को किसी चौराहे पर खड़ा करके शूट करना चाहिए या फांसी पर टांगना चाहिए, हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ? मैं तो बार बार कहा करता हूं, हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है, काला धन बाहर निकाल लो और जितने घपले मिनिस्टर करते हैं उतना पैसा बाहर ले आओ, हर शख्स कुचाल हो जाएगा। हमारी इस्लामी हुकूमत का हुक्मरान पेवन लगा कपड़ा पहनता है, और आज भी अगर इस्लामी निजाम हुकूमत के मुताबिक काम हो तो हर शख्स खुशहाल होगा, हर शख्स को कारोबार मिलेगा, इसलिए कि वहां कोई घपला नहीं करेगा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफत के दौर में सारे गवर्नरों को फरमान जारी किया था, सुन लीजिए कान खोल कर, फरमान जारी किया था कि रोज आप एक वक्त तय कीजिए जिसमें आम आदमी आकर आपसे मिल सके, किससे? गवर्नर से। आप जरा महाराष्ट्र के गवर्नर से टाइम लेके बताइए, एक हफ्ता लगेगा आपको टाइम मिलने में, मुलाकात तो बात की बात है। उमर इब्न खत्ताब ने फरमान जारी किया था गवर्नरों को कि सारे गवर्नर 24 घंटे में एक टाइम खास करो जिसमें आम आदमी आपके पास तक आ सके, अपनी फरियाद सुना सके, और जो गवर्नर अवाम से नहीं मिलते थे, हटो बच्चों का माहौल बनाते थे, उमर इब्न खत्ताब उनको सस्पेंड कर दिया गया। मैं ऐसे शख्स को गवर्नर बरकरार नहीं रखूंगा जो आम आदमी से मिलने को तैयार न हो। बहरहाल लौट कर आइए, वो बात मुकम्मल कर दूं। کہ جب دنیا کے سارے حکمراں بیٹھے, آپ کے یہاں کتنے خطے ہوتے ہیں, کتنے ہوتے آپ کے یہاں کتنے ہوتے, اور سعودی میں کتنے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کسی سال ایک نہیں ہوتا اور کسی سال ایک آدھ ہوتا ہے. قصاص کا اصول یہ ہے, عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حرم میں اعلان ہوتا ہے میت سے کہ آج قصاص ہے. حرم کے باہر بڑے میدان میں فورٹ لگا دی جاتی ہے, جلاد آئے گا اور جس کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے, کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, اس کی وہ گردن مارے گا. دسیوں ہزار کا مجمع اس بندر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں کئی سو ڈاکٹر اور پچاسوں ایمبولینس تیار رہتی ہے. کہے کہ اس منظر کو دیکھ کر دیکھنے والوں کا تو کسی کو اٹیک آیا, کسی کو بچی آئی, کوئی گھبرا گیا, بلڈ پریشر ہائی, ان کا علاج وہ کریں گے فوراً. لیکن وہ کام مجمع عام میں کراتے ہیں. جس آدمی نے اس چیز کو ایک بار دیکھ لیا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا مرڈر نہیں کرے گا. اس کو قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَعْقِلُونَ. جب مجرم کو بھرے مجمع کے اندر سخت سزا دے دی جائے گی تو آئندہ ہزاروں لوگ اس جرم کا ارادہ چھوڑ دیں گے, اور جب ہم پڑھیں گے کچھ نہیں ہوا سا تو سپاری لے کر اس نے کام کیا اور چھوڑ دیا, جیل کے اندر وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, ان کو ہوٹل سے کھانا آ رہا ہے. تو کسی کو ڈر لگے گا؟ ڈر نہیں لگے گا. اب بتاؤ سزا کیسی ہونی چاہیے, نرم کی سخت؟ سزا کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی جرم نہ کرے. جب تم سزا کو نرم کرو گے تو جرم کم ہوگا, بڑھے گا؟ بڑھے گا. یہ اسلامی دستور کی یہ خوبی ہے. آپ کو یاد ہوگا دلی کے اندر وہ جو ریپ کا واقعہ ہوا تھا اور جس کو میڈیا نے اتنا اچھالا کہ بیچاری شیلا دکشت کی سرکار بھی گئی, خود بھی گئی. ہندوستان کی تاریخ میں جو چند عورتیں بہت طاقتور گزری ہیں اس میں ایک نمبر پہ نام آتا ہے اندرا, اور اس کو لوگ سکڑ اندرا کہتے تھے. 15 سال حکومت اس ریپ کے واقعے کی بنیاد پر پارٹی بھی ہاری اور خود بھی ہاری. وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے الیکشن ہار گئی. وہ اس ریپ کو بہت اچھالا گیا, بہت اچھالا گیا. ٹھیک ہے, دنیا میں ایک وہی ریپ تھا. گجرات فساد میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریپ نہیں تھا, بمبئی فساد میں جو کچھ ہوا وہ ریپ نہیں تھا, مظفر نگر فساد میں کچھ ہوا وہ ریپ نہیں تھا. ان کے خون کا کلر کچھ اور تھا, ان کے خون کا کلر کچھ اور تھا. جب حاملہ عورتوں کے پیٹ پہ خنجر مار کے بچوں کو نکال کے آگ میں ڈالا گیا وہ ریپ نہیں تھا, وہ ظلم نہیں تھا, وہ عورتوں کا استحصال نہیں تھا. نہیں, اس کے بارے میں کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہے. اس مسئلے کو اٹھالا گیا. میرے پاس بمبئی سے اخبارات سے فون آیا, ٹائمز آف انڈیا سے فون آیا کہ اس بارے میں اپنا بیان دیجیے. میں نے کہا بھائی ہم جیسے آدمی کا بیان لے کیا کرو گے؟ نہیں دیجیے. میں نے کہا چھاپو گے؟ جو بولو گے وہی چھاپو گے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا کیوں؟ وہ 2 بجے رات میں اس مقام پر وہ لوگ گئے کیوں تھے؟ اس کا کوئی جواب دے گا ہم کو؟ ارے بھائی میرا سامان چوری ہو گیا, کہاں سے؟ میرے گھر سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرا سامان چوری ہو گیا کہاں سے؟ چوراہے سے. میں رکھ کر ہوٹل میں چائے پینے بیٹھا تھا, چور کمبخت چوری کر لے گیا. تو اپنے گھر کا سامان پیسہ سونا لا کر چوراہے پر رکھو گے اور ہوٹل میں چائے پینے جاؤ گے اور بولو کہ چور نے چوری کیوں کر لیا؟ جانور بھوکا ہے, اس کو ہری گھاس دکھتی ہے, وہ کھائے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھیت میں میڑ ہونی چاہیے اور جانور گلے میں رسی ہونی چاہیے. یہ نہ ہوتا ہے کہ میں جانور کو رسی سے روکو اور کھیت سے پہلے میڑ بناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الحلال مبین والحرام مبین وبینہما امور مشتبہات. حلال بھی کلیئر ہے, حرام بھی کلیئر ہے, اور اللہ نے ان دونوں سے پہلے مڈیر بنا رکھی ہے, بارڈر, میڑ. جانور کو میڑ پر جانے سے روکو تو کھیت کے اندر نہیں جائے گا, اور اگر جانور میڑ پر چرے گا تو کھیت میں منہ مارے گا. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ. جانور کو کھیت کے اندر جانے سے روکنا ہے تو میڑ میں آنے سے روکو. جب میڑ میں آنے سے روکو گے تو جانور کھیت میں آنے سے روکے گا, اور اگر جانور میڑ میں چرے گا تو کھیت میں منہ مارے گا. تم اس کو لاٹھی مارو کہ بلم مارو کہ برچھا مارو, اس کی چینگ توڑو کہ آپ پھوڑو, جانور ماننے والا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کی عصمت محفوظ رکھانی ہے تو ان کو محفوظ مقام پہ رکھو, اور دونوں کے درمیان فاصلہ رکھو, پردہ کراؤ, گھر کا ڈھنگ لا کر چوراہے پر رکھو, اور بولو چور چوری کر لے گیا تو سارا الزام چور کا نہیں ہے. جنہوں نے ریپ کیا مجرم ہے وہ, ہم ان کی حمایت نہیں کرتے, لیکن وہاں پر وہ گئے کیوں تھے؟ رات کو 2 بجے وہاں پر موجود کیوں تھے؟ ٹہل کیوں رہے تھے؟ داستان بہت لمبی, میں اشاروں پر گفتگو کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس کا درد ہے کہ عورتوں کی عصمت محفوظ ہونی چاہیے تو عورتوں کو پردے میں ہونا چاہیے, سارا الزام مردوں کو مت دو. اور یہ عجیب فلسفہ ہے کہ صاحب زبردستی زنا جرم ہے اور رضامندی سے زنا درست ہے. تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جو زنا رضامندی سے ہوا اور اس کے بعد عورت جا کر پولیس چوکی میں کہا کہ بل جبر ہوا, دنیا کا کون سا کورٹ فیصلہ کرے گا کہ بل جبر ہوا کہ بل رضا ہوا؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ یہ تو بلیک میل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہ بحث پارلیمنٹ کے اندر آئی جب یہ گفتگو شروع ہوئی کہ عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو پھانسی دینا چاہیے, تو بعض ممبران نے کھڑے ہو کر کہا اگر یہی الزام مرد کو ہو تو, اگر یہ الزام مرد لگائے عورت پر تو کیا سزا ہوگی؟ سب چپ. اسلامی اصول سن لیجیے. اسلام بولتا ہے زنا ناجائز, رضامندی سے ہو تو بھی ناجائز, اور زبردستی ہو تو دوہرا جرم ہے. جس طریقے سے ایک آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں پانی پی کر روزہ توڑتا ہے تب بھی ٹوٹے گا روزہ, اور شراب پی کر توڑتا ہے تب بھی ٹوٹے گا. پانی پی کر توڑنے والا 1 نمبر کا مجرم ہے, اور شراب پی کر توڑنے والا ڈبل ٹرپل مجرم ہے. روزہ توڑنا, پانی پی کر توڑو, شراب پی کر توڑو. تو جرائم کو اگر روکنا ہے تو جرائم کے راستوں کو روکنا ہو. اسلام نے جو نظام دیا ہے سزاؤں کا, تحفظ کا, اسی بیونڈی کا واقعہ ہے. 10 سال پہلے ربیع الاول کے موقع پر بیونڈی کے کچھ لوگوں نے مل کر ایک جلسہ رکھا تھا مینا تائی ٹھاکرے ہال میں. اس میں جو لوگ پیش تھے, ابراہیم انصاری صاحب مرحوم, مولانا اوصاف فلاحی صاحب, نثار مقری صاحب, ریاض طاہر صاحب, میں بھی تھا. پروگرام نظامت میں ہی کر رہا تھا, مولانا حسان صاحب کی صدارت تھی. 3 مقررین بلائے گئے تھے اس کے اندر. 1 مقرر اورنگزیب سے, اورنگ آباد سے آئے تھے, ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب. 2 مقرر مراٹھی تھے, مراٹھی بولنے والے, 1 مسلمان, 1 ہندو. ارجن ڈانگلے ہندو تھے, سعید ٹولکر مسلمان تھے. ان دونوں کی تقریریں مراٹھی میں ہوئی تھی اور ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کی تقریر اردو میں ہوئی تھی. اور ہم لوگوں نے اس وقت بازار پیٹ وغیرہ کے اور دامن ناکا کے اور پدما نگر وغیرہ کے ہندو دوستوں کو بھی دعوت نامے دیے تھے اور ان کے محلے میں مراٹھی میدان لگائے تھے. پورا حال کھچاکھچ بھرا ہوا تھا. اس میں ہندو مقرر نے ارجن ڈانگلے تقریر کی مراٹھی میں اور کہا ہندوؤں سے کہ دنیا اگر امن چاہتی ہے تو اسلام کے خیمے میں آ جائے. اسلامی نظام حکومت میں سرکار جو ٹیکس لیتی ہے اس کے بدلے میں ہر شہری کو جو تحفظ فراہم کرتی ہے, آپ کو واچمین نہیں لگے گا, آپ کو سیکورٹی نہیں لگے گی, اس نے کہا جو ٹیکس آپ سال میں دیتے ہو حکومت کو مثلاً 50,000 روپیہ، اس ٹیکس سے آپ کا کارخانہ بھی محفوظ، آپ کا مکان بھی محفوظ، اسکول میں جانے والا آپ کا بچہ بھی محفوظ، آپ بھی محفوظ. اب بتاؤ تم ایک واچمین اپنے کارخانے میں رکھو گے، ایک واچمین اپنے گھر کے باہر رکھو گے، اور ایک دو محافظ اپنی سیکورٹی کو رکھو گے، ان کی پگار کتنی ہوگی؟ جتنی پگار تم ان سیکورٹیوں کو دے رہے ہو اس کا چوتھائی حصہ اسلامی حکومت ٹیکس لیتی ہے ہندوؤں سے، اور جان و مال کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اور اسلامی نظام حکومت میں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں دوسرے مذہب والوں کا قتل عام ہوا ہو، کبھی نہیں ہوا اس ملک ہندوستان کے اندر. جب تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی ہے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کسی اور مذہب والوں پر یلغار کیا ہو، کسی کے مندر پر حملہ کیا ہو، کسی گرجا گھر پہ حملہ کیا ہو، کسی کی عبادت خانے میں گھسے ہو، سوال نہیں پیدا ہوگا. اس لیے کہ اسلامی نظام حکومت میں دوسرے مذہب والے کی اگر کوئی جان لے گا اس کا بھی سر قلم کیا جائے گا، ان کو معلوم ہے. باقاعدہ کتابوں کے اندر دو دو پانچ پانچ 100 صفحے پر بحثیں ہیں اس کی کہ دوسری قوموں کے لوگ اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اسلامی حکومت میں تو ان کے کیا حقوق ہیں. اگر وہ مشرک قوم ہے تو مندر بنائے گی، پوجا کرے گی، وہ کوئی کھانے کی چیز میں ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے لیکن وہ استعمال کرتے تو وہ کریں گے اپنے محلوں کے. آج سے 20-25 سال پہلے بامبیان میں کچھ مورتیاں توڑی گئی، آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے ناطے بڑا ہنگامہ برپا ہوا تھا. مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا اسلامی نظام حکومت میں مورتی ہو سکتی ہے، توڑی نہیں جائے. مصر میں جتنی مورتیاں ہیں پرانی، ہزاروں سال پرانی، اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے، کیا مصر اسلامی حکومت کا علاقہ نہیں تھا؟ صحابہ کے دور میں مصر اور ایران کیا اسلامی حکومت مانی تھی؟ وہ مورتیاں بچی کیسے؟ اسلامی حکومت مورتیاں نہیں توڑے گی، کسی کے مذہب کو نہیں مٹائے گی، حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی کے سر پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھوا دیا نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھنے والے کا کلمہ معتبر ہوگا، بالکل نہیں. عجیب تماشا ہے، اسلامی دستور حکومت انسانوں کو امن فراہم کرتا ہے. کئی بڑے غیر مسلم مورخین نے یہ بات لکھی ہے، تقریریں کی ہے، تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب کہنے والوں، مسلمانوں کے پیشوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بستی کے اندر 13 سال تک بے پناہ ظلم ڈھائے گئے، ان پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے ماننے والے صحابہ کرام پر، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد 8 سال تک وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. جب اللہ نے ان کو طاقت دی اور 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ مکے کی تو اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہوتی، انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جانے چاہیے تھے. وہ 2,000 کے قریب مکے والے جو گرفتار کر کے لائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی تو بوٹیاں کر دی گئی ہوتی. اور صحابہ تو وہی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج دل کھول کر انتقام لینے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الیوم یوم الملحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور فرمایا یہ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس لائق ہیں کہ ہم ان کو معاف کریں. جس مکے سے ہم کو نکالا گیا، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، قرآن کہتا ہے مکے سے ان کو صرف اس بنیاد پر نکالا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا. ان کے بال بچوں کو تکلیف دی گئی، جہاں بدلہ لینے کا موقع تھا لیا گیا بدلہ، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 28 جنگوں میں شرکت کی ہے، جس میں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، 2700 لوگ نہیں مرے اسلامی جنگوں میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں 2700 لوگ بھی نہیں مارے گئے دشمن کے۔ اور تم اپنی کوئی ایک جنگ بتلا دو دنیا کے چودھریوں، کوئی ایک جنگ بتلا دو جہاں 10,000 سے کم لوگ مرے ہو، تو تم امن پسند اور اسلام دہشت گرد۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ، جس نے جاپان کے 2 شہروں پر بم مارے تھے، ناگاساکی ہیروشیما پر، ہر سال وہ لوگ اس تاریخ میں اس کی یادگار مناتے ہیں۔ 2,00,000 انسان چند سیکنڈوں کے اندر موت کی نیند سو گئے تھے، کئی لاکھ لوگ اس وقت اپاہج زخمی ہو گئے تھے، نسل در نسل وہاں بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ وہ ایماندار چودھری ہے، حکومتوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں عوام میں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کو انصاف دے۔ معتصم باللہ بادشاہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے، کسی ایک پردیسی مسافر نے آ کر بتلایا کہ آپ کی حکومت میں فلاں علاقے میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس نے فریاد کی ہے، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، معتصم باللہ میری مدد کر، میں اس بچی کی فریاد آپ تک پہنچا۔ معتصم نے کہا دوبارہ کہنا۔ اس نے بتلایا فلانے علاقے میں فلانی بستی میں ایک غریب بے سہارا بچی کے اوپر دسترازی کی گئی ہے اور اس نے آپ سے فریاد کی، حکم دیا دسترخوان اٹھا دو، جب تک اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دلا دوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فوج کو حکم دیا چلو ادھر، فوج کو لے کر گیا، اس مجرم کو پکڑا اور مجمع عام میں اس کو پھانسی میں ٹانگا اور بچی سے پوچھا بیٹا تم کو انصاف ملا؟ ہاں مجھے انصاف ملا، مجھ کو اس کے بغیر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، اگر میں اپنی حکومت میں ایک بے سہارا بچی کو انصاف نہ دلا پاؤں تو مجھے حکومت کرنے کا حق نہیں۔ صوبوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ جمعیت العلماء آزادی کے بعد سے آواز لگا رہی ہے جس علاقے میں فساد ہوتا ہے وہاں کی انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا جائے، مطالبہ غلط ہے؟ ارے بھائی آپ نے کارخانے کی حفاظت کے لیے واچ مین رکھ رکھا ہے اور واچ مین کی نگاہوں کے سامنے سامان چوری ہوا، ذمہ دار کون کہلائے گا؟ ہم نے پولیس کو اسلحہ کیوں دیا ہے؟ ریپیڈ ایکشن فورس کیوں بنائی ہے؟ فوج کو اسلحہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، اس کو روکو۔ آپ کی موجودگی میں انسانوں کا خون ہوتا رہا، آپ کیا کر رہے تھے؟ جو ذمہ دار ہوگا، حکمراں ہوگا، اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، اصول تو یہ کہتا ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں آج تک یہ بل پاس نہیں ہوا، کیوں؟ سیاسی لوگوں کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا جب ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے بدنامی ہو رہی ہے، کوئی گھپلا کھلنے والا ہے، کوئی راز فاش ہونے والا ہے، ایک نیا کام بڑھا دو، لوگوں کا ذہن ہٹ جائے گا۔ اسلامی حکومت میں حکمراں ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ تو میں نے اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی، جس پر گزشتہ بھی گفتگو کی تھی، کہ دنیا کے اندر کوئی نظام اگر اس لائق ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو قبول کرے تو وہ اسلام، اور اگر ہم مسلمان واقعتاً اسلام کی صحیح نمائندگی کر رہے ہوتے تو آج یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا۔ ہم خاندانی مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سب لوگ نہا کر ماشاءاللہ آئے، میں واقعہ سنا دوں آپ کو۔ امریکہ کے اندر ایک شخص نے اسلام قبول کیا، جب پہلا جمعہ پڑا تو اس نے ایک مسلمان کو فون لگا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی سنت، بال کاٹنے کی سنت، ناخون کاٹنے کی سنت کیا ہے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا پہلا جمعہ ہے سنت کے مطابق گزرے۔ تب بیچارہ مسلمان کہاں سے بتلا ہے، وہ خاندانی مسلمان ہے نا، وہ نہا لیے، بڑا احسان کیا اللہ نے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھ کو تو نہیں معلوم ہے، میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، دوسرے مسلمان کا نمبر دے دیا, اس نے وہاں فون لگایا وہاں سے وہی جواب ملا, اس نے تیسرے کا نمبر دے دیا وہاں فون لگایا, دسیوں لوگوں کو وہ فون لگا رہا ہے کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کاٹنے کی سنت بتلا دو, بال اور چہرہ بنانے کی سنت بتلا دو, غسل کرنے کی سنت بتلا دو, اور ان خاندانی مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں مانتا. آخر اس نے رو کر پوچھا کہ بھائی کوئی بتا سکتا ہے مجھ کو؟ تو ہوتے کرتے کسی ایک عالم دین صاحب کا نمبر ملا, اس نے کہا کہ مولانا صاحب بڑی مہربانی ہوگی, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا زندگی کے ایک لمحہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف گزرے, اب تک جیسا اندھیرے میں زندگی گزر گئی گزر گئی, اب تو کم سے کم یہ نوبت نہ آئے, ہم اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کتنے بڑے بچے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلم ماحول میں رہتے ہیں, مسلمانوں کا شہر ہے, ہم نے اپنے بارے میں سوچا, اور اگر ہم اپنے بارے میں نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچا. پانچ کلمے یاد ہیں, سونے کی کھانے کی اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں سنتیں یاد ہیں, آخر کیا ہوگا مرنے کے بعد, کیا بنے گا مرنے کے بعد میرا, اور کیا بنے گا میری اولاد کا؟ ہائے دولت ہائے دنیا, ہائے دولت ہائے دنیا, نہیں ہے تو سمیٹنے کا شوق, اور ہو گئی اب اس کو سنبھالنے کی مصیبت, اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ دنیا نہیں ہے سمیٹو, ہو گئی سنبھالو. کسی بھی ایک مالدار آدمی کو آپ بتائیے, کھڑا کر دیجیے مجمع کے اندر, کہ ان کا ان کے پڑوسیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, جہاں کارخانہ ہے وہاں بغل والوں سے اختلاف نہیں ہے, جہاں زمینیں ہیں وہاں اختلاف نہیں ہے, جہاں زمین ہوگی وہاں جھگڑا ہوگا, جہاں انا کا مسئلہ ہو وہاں جھگڑا ہوگا, حاصل سکون کی روٹی نصیب نہیں ہے, نہ اپنی فکر نہ اپنے بال بچوں کی فکر. اور اس کے بعد ایک وقت آیا موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ گیا, خالی ہاتھ جیسے دنیا کے اندر ننگے آئے تھے, اپنی اپنی قبروں سے ننگے اٹھ کر جاؤ گے, کسی کے ساتھ کارخانہ دکان مکان نہیں جانے والا. آج بھی ہندوستان جیسے ملک میں, اور چھوڑیے آپ اس تعصب کے ماحول میں جہاں فرقہ پرست زہر ابل رہے, آج بھی ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کا اس انتظار میں ہے کہ سچا اسلام ہمارے سامنے آوے, ہم اسلام قبول کریں. ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, 13-14 اگست کا واقعہ ہے, دلی کے اندر جنتر منتر کے پاس ایک غریب خاندان رہتا تھا ہندوؤں کا, وہ دھرنے پر بیٹھ رہے تھے, 2 سال سے بیٹھ رہے تھے, آخر تنگ آ کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو اس فرقہ پرست پولیس نے ان کے اوپر لاٹیاں برسائی, اٹھو یہاں سے. انہوں نے کہا ہم آج پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں, ہم 2 سال سے یہاں بیٹھ رہے ہیں, کل تک نہیں بولے ہم سے آپ, آج بول رہے ہیں. اب آپ بتائیے وہ خاندان اسلام قبول کر رہا ہے, کوئی ہے سر پہ ہاتھ رکھنے والا؟ کہاں جائیں گے, کس میں کھپیں گے, کس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے ہم علی اعلان کام نہیں کر سکتے, ہم میدان پہ نہیں آ سکتے, کوئی کر رہا ہوگا سپورٹ تو کر دو اس کو. کسی کی دوا کا انتظام کر دو, کسی کے کپڑے کا انتظام کر دو, کسی کی چپل کا انتظام کر دو, کسی کی اسکول کی فیس کا انتظام کر دو. باہر سے آنے والی قومیں اندر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ میں نے واقعہ سنایا تھا, پھر دوہرا دوں, آپ کو یاد رہے گا. آپ کے گھر میں اگر بچی کا کوئی رشتہ لے کر آتا ہے, بچی پسند ہے, لڑکا آوارہ ہے, بچی کا بھائی آوارہ ہے, بچی کا باپ آوارہ ہے, بچی کی ماں آوارہ ہے, خاندان دکھتا ہے, کوئی رشتہ کرے گا, لڑکی پسند ہے خاندان غلط, لڑکا پسند ہے خاندان غلط ہے, لڑکا پسند ہے محلہ خراب ہے, نہیں ہوتا ایسا, ہوتا ہے اسلام پسند ہے مسلمان خراب. دنیا کی قومیں اسلام میں آنا چاہ رہی ہیں مسلمانوں کے کارناموں کی بنیاد پر, قریب آ کر لوٹ جاتی. ورنہ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اور اسلام جیسا صاف ستھرا نظام اور اسلامی دستور دنیا میں اس سے پہلے کبھی بنا, نہ آئندہ کبھی بننا ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اسلام کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر بٹھائے. اس موضوع پر بہت سی کتابیں موجود ہیں, اردو میں ہے, ہندی میں ہے, انگلش میں, مواد بھرا پڑا ہوا ہے, کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں. اور آج وہ دور آ گیا ہے اسلام کی ایک ایک بات پر اعتراض, ایک ایک بات پر اعتراض. مسلمانوں, پڑھے لکھے مسلمانوں, خدا کے واسطے اسلام کی ان بنیادی باتوں کو سیکھیے, سمجھیے, کسی عالم دین کی رہبری مطالعہ کیجیے, تاکہ آپ باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دندہ شکن جواب دے سکے. مولانا قاسم نانوتوی نے اس پر دسیوں کتاب لکھی, حضرت تھانوی نے اس پر کتاب لکھی, الدلائل العقلیہ للمسائل الشرعیہ, حضرت تھانوی کی مارد اعلی کتاب ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی کی علم الکلام ہے, وحید الدین خان کی علم جدید کا چیلنج ہے, دسیوں کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر, کوئی پڑھے تو, ہر زبان کے اندر موجود ہے. اور وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اب لوگ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کے چیلنج کریں گے اسلام کو, مسلمانوں کو. کیوں؟ وہ جو قرب قیامت میں دنیا کی ساری قومیں اسلام پر ٹوٹیں گی اور اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر سب پر غالب آئے گا. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, دنیا کی ساری قومیں اسلام پر ٹوٹیں گی اور اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر سب کو زیر کرے گا. ٹوٹنے والا کام شروع ہو چکا ہے, دنیا کی قومیں اسلام کو یلغار کر رہی ہیں. اب ان مجاہدین کی ضرورت ہے, ان سرفروشوں کی ضرورت ہے جو اسلام کا دفاع کرے, اور اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی کی تیار ہے. اسلام تمام مذاہب پر غالب آئے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. وہ حقانیت, وہ عظمت, یہ تمہاری بھوک و چراغ بجھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.